राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2053 अनुसार 22 जून 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः सुषुप्ति का आनंद जागृत में स्थायी करता हूँ। सुषुप्ति का आनंद जागृत में स्थायी करता हूँ। सर्व त्याग से थोड़ा बनता है। उस साधना में पूर्ण सफलता कैसे शीघ्र हो, पर्याप्त प्रकाश करने की कृपा करें। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो एक मार्मिक बात बता मैं, प्रयास किया जाता है ना, उद्योग किया जाता है, परिश्रम किया जाता है, और उससे जो सिद्धि होती है वो स्थायी नहीं होती। मार्मिक बात है। मानो जागृत अवस्था में जागृत में जागृत, जागृत में स्वप्न, जागृत में सुषुप्ति, ऐसे तीन अवस्था जागृत में होती है। तो जागृत की सुषुप्ति है उसके लिए प्रयास नहीं है, प्रयत्न नहीं है, उसके लिए अप्रयत्न होना है। अप्रयत्न प्रयत्न का त्याग करना है, क्योंकि सुषुप्ति है वो प्रयत्न साध्य नहीं है। आप नींद लेने के लिए जब सो जाते हैं तो नींद लेने के लिए क्या प्रयास करते हैं, क्या उद्योग करते हैं, क्या प्रयत्न करते हैं जिसे नींद आ जाए? नींद के लिए प्रयास नहीं होता है। नींद स्वाभाविक आती है, प्रयास नहीं, नहीं प्रयास से नींद उड़ जाएगी। उसमें कुछ मेहनत करोगे, कोई क्रिया करोगे, चेष्टा करोगे तो नींद आवेगी कैसे? ऐसे जागृत सुषुप्ति में प्रयास न करें, क्योंकि प्रयास करते हैं स्थायी स्थिति नहीं होती। तो प्रयास कर सकती होती जागृत सुषुप्ति में प्रयास न करें, प्रयत्न न करें, वो अक्रियता है और उसमें आगे सहज अवस्था हो जाती है। तो उसके प्रयास न करें, अप्रयत्न रहे, अप्रयत्न कोई प्रयत्न नहीं। उद्योग और प्रयत्न में भी फर्क है। उद्योग किया जाए, क्रिया की जाए, ये बाह्य होती है, प्रयत्न भीतर का होता है। तो प्रयत्न भी न किया जाए तो क्रिया है, क्रिया का अत्यंत अभाव होना चाहिए, वहां कोई क्रिया ना हो। गीता ने लिखा है शनै शनै रूपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्म संस्थव मन कृत्वा न किंचित विचिन्तयेत्। आत्म संस्थव मन कृत्वा न किंचित विचिन्तयेत्। कुछ भी चिंतन न करे, न परमात्मा का चिंतन करे, न संसार का चिंतन करे, न अपने का चिंतन करे, न किसी और का, किंचन भी न चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे। और कब? ऊपर अवेत शनै शनै ऊपर अवेत, उपराम हो जाए। उपराम में ना राग होता है ना द्वेष होता है। राग द्वेष होते तो उपरति नहीं होती। उपरति और वैराग्य है, वैराग्य में उपरति में फर्क है। वैराग्य है वो राग का अभाव है, उपरति है वो स्वतः होती उपरामों से, ना राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है ना प्रयत्न है ना करना है ना करना है। नहीं वो तस्य कृते न अर्थ है न अकृते नहीं है कर्षना न सा सर्वभूतेषु कर्षद अर्थ व्यवास है। नहीं वो कृति न अर्थ करने से भी कोई मतलब नहीं है, अकृति न करना भी, न करना भी करना है और करना भी करना है, करना है वो भी क्रिया है और न करना भी क्रिया है। तो न करने का आग्रह होगा तो भी प्रयत्न होगा और करने का आग्रह तो प्रयत्न होगा ही। तो क्या उपरमेत है, उपर थे यमाधि निरोधस्त ऐसा आता है उपरती का वर्णन। वैराग्य भी चार बात बताई है, वैराग्य, वैराग्य का कारण, वैराग्य का स्वरूप, वैराग्य की अवधि। ऐसे उपरती का कारण, उपरती का स्वरूप, उपरती का फल और उपरती की अवधि, ऐसे उपरती के चार भेद बताए हैं। तो चारों में उपाधि क्या की यमाधि निरोधस्त, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याह धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग है ये। ये अष्टांग योग में यम नियम है जिसमें भी यम है, यम और नियम में फर्क है। यम ऊपर में से यम बनता है, नियम बन जाता है, वह नियम में क्रिया होती है। अब यम में क्रिया नहीं है, अहिंसा सत्य अक्रोध ब्रह्मचर्य, अहिंसा सत्य अक्रोध है अपनी ग्रह यमा सो संतोष तपस्वाध्याय नियम। तो यम है पांच, उस यम में उपराम होना होता है, नियमों में पालन करना होता है। तो ऊपर यम है जितने है, नियम तो राक्षों में भी मिलेंगे पर यम राक्षों में नहीं मिलेगा, नियम मिल जाएगा। तो यमों की विशेष महिमा है। तो ब्रह्मचर्य हस्ते अपरिग्रह यम है। तो यम क्या है, उपराम है। तो उपराम के हेतु क्या है कि यम पहले यम का पालन करे तब उपरति आती है। यम का पालन करे उपराम हेतु है उपरति। उपरति का स्वरूप क्या है कि दीन निरोधस्य बुद्धि स्थित हो जाए, स्थित प्रवेश ऐसा बुद्धि स्थित हो और व्यवहार ऐसे उपरोक्ति ज्यादा होगी तो व्यवहार में भूल हो जाती, लेने देने बोलने चलने में व्यवहार में बाधा लगेगी उपरोक्ति से। और सुप्ति में विस्मृति सीमा भवेद ऊपर से ही, और जैसे सो जाए पता ही रहता है ऐसे उपरोक्ति ज्यादा हो जाती है तो पुरुष की हाथ नहीं रहता। तो वो उपरती होती है, वो वैराग्य विचार है, उपरती के विचार है, उपरती के हेतु, उपरती का स्वरूप, उपरती का फल और उपरती की अवधि। तो अवधि बताए सुप्ति विस्मृते शिवा भगेद उपरमश्य ही, उपरम गई सुषुप्ति की तरह ख्याल नहीं रहता, वो उपरती कहलाती है। तो उपराम हो जाए समय सवेद उपरमेत, उपरमेत मतलब उपरति को स्वीकार करे, उपराम हो जाए। उपराम का अर्थ होता है ना राग है ना द्वेष है। राग होता है तो उपरति नहीं है, द्वेष होता है उपरति नहीं है। ये द्वंद्व से रहे, दोनों से ऊंचा उठना है वो उपरति है। तो ये जो जागृत में सुषुप्ति करना हो तो उपरति का अभ्यास करना चाहिए। पहले उपराम, न लेना है न देना है, न आना है न जाना है, न सोचना है न सोचना है, न करना है न करना है। इन दोनों से उपराम रहे, तटस्थ रहे। तटस्थ रहते हुए जैसे स्वर्ण मित्रा उदासी न मध्यस्थ द्वेष बंदिशु, तो क्या बोले सूर्य मित्रा उदासी ने, उदासीन से लिखा है और तटस्थ लिखा है और मध्यस्थ लिखा मध्यस्थ। तो मध्यस्थ हो गए उपराण में फर्क है। मध्यस्थ दो के बीच में दोनों का न्याय करने वाला मध्यस्थ होता है, और उपराम वो होता है कि जिसमें ना उसका पक्ष था, किसी का पक्ष, किसी का पक्ष नहीं है किसी का भी। इसी तरह से करने और न करने दोनों से उदासीन होना है। अगर जागृत की सुषुप्ति आप चाहते हैं तो करने और न करने से उपरा हो जाएंगे। न करने के साथ अपना संबंध है न करने से, जैसे नैव तस्य कृतेनार्थ न अकृतेन कष्टन न साच्य सर्वभूतेषु कष्टतर्थव्यपाशनय। करने से मतलब नहीं है, न करने से भी मतलब नहीं है, और किसी प्राणी से भी कोई संबंध नहीं है, ऐसे उपराम। ये उपराम होने से जागत की सुषुप्ति प्राप्त होती है। तो पहले इसका हेतु उपरति है, उपराम हो जाए। नहीं किसी की दोस्ती, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के श्रीधरी, नहीं किसी की बैर, नहीं किसी की दोस्ती, किसी से बैर, न दोस्ती है न बैर है, न हर्ष है न शोक है, न करना है न करना है, ये दोनों से द्वंद्व से उतर। तो निर्द्वंद्व ही महाभावो सुखम बंधात प्रभुचरे। निर्द्वंद्व होता है वो संसार से सुख भव को उद्धार कर लेता है। द्वंदेर विमुक्ता सुख दुख संगी, सुख दुख संगी द्वंद्व से रहित हो गए। इस वास्ते में भगवान कहते हैं निर्द्वंदो नित्य सत्तोस्तो निर्योग क्षमातो मानो त्रिगुणी विषय वेदा। वेद तीनों गुणों को विषय करने वाले हैं। तुम निस्त्रिगुण तीनों गुणों से रहित, संसार से रहित हो जाओ। निर्द्वंदो निर्द्वंद न ठीक न प्रतीक न अनुकूल न प्रतिकूल न चाहना न चाहना न करना न करना करने में न करने में कोई आग्रह नहीं। जैसे तटस्थ रहे तटस्थ, अपने किसी से कोई संबंध नहीं, तो ऐसा भाव हर समय रखना चाहिए हर एक के साथ में। किसी से जाग करेगा, किसी देश करेगा तो जागृत की सुषुप्ति नहीं होगी। तो जागृत की सुषुप्ति के लिए दोनों से ऊपर आ रहे हर समय उदासीन वृत्ति, उदासीन उदासीनो गुणे यो निचाले थे, उदासीनो गतव्य था। भक्तों के लक्षण मैंने गुणातीत के लक्षण दोनों में उदासीन समझाता है। जिसमें भी गुणातीत लक्षण उदासीन उदासीन हुआ, उदासीन की तरह बताया है, और भक्त को उदासीनो गतव्य था बताया है। कारण क्या है कि ज्ञान मार्ग में संसार की सत्ता का ही अभाव है, तो उदासीन किस से हुए या है ही नहीं संसार, तो उदासीन की तरह होता है। और भक्ति मार्ग में संसार का अभाव नहीं किया जाता है, इस वास्ते रहता है उदासीन वदासीन और गुणे और विचारित उदासीन वदासीन कौन गुणातीत, और वो उदासीन और गतव्य था सर्वपरित्यागी। तो भक्ति के विषय उदासीन रहता है, ज्ञान में उदासीन की तरह, माने उदासीन दोनों ही तरह होता है। तरह ये होता है कि आगे किससे उदासीन की सत्ता भी नहीं है, और उसी कर्म योग में भक्ति योग में सत्ता रहते हुए उदासीन की तरह रहता है। तो ऐसे उदासीन भाव है वो हर समय रखने से जागृत की सुषुप्ति प्राप्त होती है। और पक्षपात करने से ये मैं ऐसी विलक्षण बात है कि देखो अनुकूलता, मन की अनुकूलता प्रतिकूलता, बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, मान्यता की प्रतिकूलता अनुकूलता, सिद्धांत की अनुकूलता प्रतिकूलता, इन सब में सब होना पड़ता है। जैसे अद्वैतवादी है तो द्वैतवाद उनको अच्छा नहीं लगता, और द्वैतवादी है तो अद्वैतवाद अच्छा नहीं लगता, तो वो आदि उपराम नहीं हो सकता। मतवादी है ना, मतवादी हरिया तत्व का मत का रत्ता ना है, मत का रत्ता शोभ रहता तत्व पाया ना है, मत का रत्ता है चाहे अद्वैत हो द्वैत हो विशिष्टाद्वैत हो कुछ भी हो, एक मत पकड़ लेगा वो तत्व नहीं बनेगा। हरिया रत्ता तत्व का मत का रत्ता ना है, मत का रत्ता शोभ है जहाँ तत्व पाया ना है। हाँ रत्ता तत्व का काम मत से की काम तत्व से हमारा पूरी मत का जमपुर धाम बहुत कड़ी बात तत्व है तो तत्व से हमारा पूरी मत का चंपुर धाम, तो मत का रहता होता है। मैंने ऐसी बात देखी है, जो पढ़ते हैं साधन करते हैं, साधन में तत्परता से लगना चाहते हैं, परंतु शरीर की अनुकूलता, मन की अनुकूलता प्रतिकूलता, और बुद्धि की प्रतिकूलता अनुकूलता, और सिद्धांत की अनुकूलता प्रतिकूलता, उसे बेकार नहीं होना चाहिए किंचित मात्र भी। सिद्धांत अपना पालन करो, मगर सिद्धांत से विरुद्ध जो सिद्धांत है उसका द्वेष नहीं हो, उसकी सहिष्णुता बरोबर। अपने मत की बात कोई कहे, अपने मत से विरुद्ध बात कहे, तो अपने विकार किंचित मात्र नहीं होना चाहिए। शीतोष्ण सुख दुख दा आगमा पायनो अनित्या व्यथयन्ते पुरुष पुरुष सब सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्व कल्पते, तो अमर हो जाता है। सुख दुख विषम, अनुकूलता प्रतिकूलता विषम, शरीर की अनुकूलता विषम, मन की अनुकूलता प्रतिकूलता, बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता विषम, सिद्धांत की अनुकूलता प्रतिकूलता विषम, तो वो मत से ऊंचा उठ जाएगा। और जो एक मत रखेगा तो ऊंचा नहीं उठ सकेगा, वो उस एक मत में रहेगा। मत वाला होता है, समझे? और पक्ष वाला पक्ष ही होता है। पक्षी और मत वाला क्या समझे? पक्ष वाला पक्षी, मत वाला ते नहीं बोले वचन संभारे, बातुर भूत विवश मत वारे, मत वाले वावर भूत विवश मत वारे, ते नहीं बोल रही वचन संभारे, तो मत वाला ठीक से बोल नहीं सकते, तो पक्ष आएगा उसमें। ऐसी बात है, अपने बात करते हैं उसमें अपने मत का आग्रह रखते हैं, तो दूसरे को मत नहीं समझ सकते। दूसरे का मत है वो समझने के लिए भीतर से अपने मत का आग्रह छोड़ना चाहिए, छोड़ करके और दूसरे की बात सुनते हैं, वे दूसरे की बात को समझ लेते हैं, अपनी बात को समझ लेते हैं। अगर अपना मत पकड़ा रहता है तो नहीं समझते। तो जागृत की सुषुप्ति चाहते हो तो आग्रह मत का मत रखो, ना द्वैत का ना अद्वैत का, मन की शुद्धि का, मन के आग्रह का, मन की अनुकूलता का प्रतिकूलता का, बुद्धि के अनुकूल प्रतिकूलता का, सिद्धांत की अनुकूलता प्रतिकूलता, उसमें सम रहो। इस समता से ही यम होगा। इस यम है, ये उपरति का हेतु है, कारण है, इससे उपरति पैदा होती है। तो हेतु है, निदान है, निदानं त्वादि कारणं, आदि कारण को निदान कहते हैं, हेतु कहते हैं। फिर ही निरोध बुद्धि स्थिर हो जाएगी, सम हो जाएगी बुद्धि, सम और पक्षपात को बुद्धि सम नहीं होगी, सिद्धांत का आग्रह बुद्धि सम नहीं होगी, बुद्धि विषम रहेगी। स्थित प्रज्ञ से कहा भार बता, स्थित प्रज्ञ नहीं होगा वो, तो धीन निरोध से बुद्धि का निरोध शांत हो जाएगा। और व्यवहार से संक्षेप से तो तीसरी बात होगी, व्यवहार में भूलें हो जाएगी। जैसे यम प्रदंत मनुपेतमपेत कृत्यम दैवाय नो विरह कातरा जुहाव पुत्री तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। तो सुखदेव जी महाराज जन्मते ही चल दिए, एकदम व्यास जी महाराज पीछे जाते हैं, तो पुत्र पुत्र पुत्र कहते हैं, तो तर्वो अभिनेदु वृक्ष बोले, वही पुत्र पुत्र आवाज से पुत्र पुत्र, किस जन्म का तुम पुत्र, किस जन्म हम पुत्र। जा रहे थे तो नदी पर स्नान कर रही थी स्त्रियां, तो सुखदेव जी महाराज अपने जा रहे थे मछली से, तो स्त्री अपनी जैसी खड़ी थी वैसी खड़ी गई। बूढ़े बाबा व्यास नहीं हो चले, तुम चट कपड़े पहन लिए, तो व्यास ने बैठा, बेटा तुम तुम्हारी पुत्री के समान हो, पहला लड़का जवान हमारा गया उसमें तुमने वस्त्र धारण किए नहीं, और मेरे को अगर वस्त्र पहन लिए, मेरी तुम कन्या के समान हो, पुत्री के समान हो। तो महाराज आपके बैराग आप दोनों को है, परंतु सुखदेव जी की उपलब्धि है, मनुष्य स्त्री खड़ी है, गाय भैंस खड़ी है, मनुष्य खड़ा है, परवाही नहीं हुई, आप देखते हो स्त्रियों खड़ी कपड़े ही नहीं धारण करती, तो कहते कैसी निर्णय है छोड़ना, तो आप गुस्सा आ जाएगा। इस वास्ते आपके आदर के लिए पैदा बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए ना, तो आदर के लिए कपड़े। तो सुखदेव दास फर्क क्या है, बैराग दोनों को है, पर उसी ऊपर की अवस्था है। तो ऊपर की अवस्था जब रहेगी व्यवहार में, और तो आप वो जागृत में सुसुप्ति मिलेगी, क्योंकि और समय ऊपर की। देखो व्यवहार में स्मरण करने वाला एकांत में स्मरण ठीक कर सकेगा, और एकांत में भगवान का स्मरण करने वाला व्यवहार में ठीक कर सकेगा। व्यवहार और दोनों में स्मरण समान होता है, एक एक के पूर्वक एक एक के सहायक है। एकांत में भगवान में मन लगाने से ठीक लगेगा, तो व्यवहार में भी भगवान का स्मरण होगा, और व्यवहार में भगवान का चिंतन करेगा तो एकांत में भगवान का स्मरण बढ़िया होगा। तो ऊपर भी आप चाहते हो जागृत सुषुप्ति, तो व्यवहार में भी उसको सावधान रहना होगा, बेपरवाह होनी चाहिए अनुकूलता प्रतिकूलता की। न प्रेषित प्रियम प्राप्य नोद विजेत प्राप्य चा प्रियम, प्रियम प्राप्य न प्रेषित, प्रिय की प्राप्ति पर हर्ष नहीं होना, प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए। अप्रियम प्राप्य न उद्विजित, उसमें उद्वेग नहीं होना चाहिए, हर्ष उद्वेग मुक्त सब ये प्रिय, वो मेरे को प्यारा है, तो ऐसे उभरती रहे। वह फिर सुप्तिवद सुप्तिवद स्मृति सीमा भवेद प्रभसे, सुषुप्ति की तरह उभरती हो जाती है जागृत अवस्था में। तो जागृत की सुषुप्ति तब होती है जब उभरती आ जाती है। तो सुप्तिवद विस्मृति सीमा, भूल की सीमा क्या है, विस्मृति है, सुप्तिवत सुषुप्ति की तरह भूल जाए। बस ये बात हुई, और सहज अवस्था उत्तम सहज अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा, उत्तम सहज अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा, तो उत्तम सहज अवस्था सबसे सहज अवस्था है। इसका तात्पर्य क्या है, थोड़ा ध्यान दे भाई। जो स्वाभाविक तत्व है स्वाभाविक, वो अवस्था सहज अवस्था, सहज सहज की दो अर्थ होता है, नंबर में स्वाभाविक अर्थ होता है और एक सहज आयती थी सहज साथ पैदा होता है। तो ब्राह्मण के क्षत्रिय सहज सहज कर्म सहज, तो सहज क्या ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया तो ब्राह्मण के धर्म साथ ही पैदा हो गए, वो भी सहज होता है। और एक सहज स्वाभाविक है, उसमें कृतित्व कर्तृत्व है ही नहीं, किंचित मात्र कर्तृत्व नहीं है, स्वाभाविक है। तो वास्तव में परमात्म तत्व की जो स्थिति है वो सहज है, वो बढ़ाई हुई नहीं है, वो कृत्रिम नहीं है। यत कृतिकम तद अनित्यम कार्यत्वात घटवत, जो कृतिक होता है वो नाश होता है, कार्य पैदा होती है नष्ट होने वाली होती है। तो वो परमात्म तत्व है वो किया हुआ नहीं है, स्वाभाविक। तो जो सुप्ति सुसुप्ति की तरह जागृत में हो जाएगी तो सहज अवस्था हो जाएगी, फिर मुक्त हो जाएगा, फिर कल्याण है। तो उसके लिए प्रयास मत करो, उद्योग मत करो, उपराम रहो, राग द्वेष मत करो, हर्ष शोक मत करो। अनुकूलता की प्राप्ति बड़े खुशी आती है, प्रतिकूलता बड़े दुखी होते हैं, ये उपराम नहीं होने देगा। तो यह हर समय न प्रतिषेध प्राप्त न द्वेष प्राप्त प्रयोग, अनुकूलता प्राप्त कर सिद्धि होना चाहिए और प्रतिकूल प्राप्त होने पर दुख नहीं होना चाहिए, उद्वेग हलचल नहीं होनी चाहिए, ऐसे हरदम सावधान रहो। देखो साधना वही है जो हरदम होती है, थोड़ी देर साधना करी उसकी वो साधना नहीं होती। ऐसे तो बहुत आदमी मिलेंगे जो नित्य कर्म करते हैं, संध्या गायत्री करते हैं, पठन पाठन करते हैं रोजाना, वो साधक नहीं। साधक वो है जिसको निरंतर 24 घंटा में 23 घंटा 59 मिनट, अगर साधना एक मिनट नहीं है तो साधना निरंतर नहीं हुई। मानो हरदम साधन में स्थित है, सजा होता है स्वतः है। जो साधन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, जो करो, उपचार करो, वो भीतर से हरदम सावधानी होनी चाहिए। दिल में जागृत रहिए बच्चा, हेत प्रीति हरिजन से करिए पर हरिये दुख द्वंदा, दिल में जागृत रहिए, दिल में जागृत रहे, संसार को कहीं नहीं छिप जाए। किसी से चिपक जाए, किसे राग हो जाए, किसी द्वेष हो जाए, सदी तटस्थ, किसे न लड़ना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, ऐसे वो अवस्था रहती है। इसमें सावधान रखो, फिर जागृति की सुषुप्ति होगी। जागृति सुषुप्ति प्रयास से नहीं होती, क्योंकि सुषुप्ति के लिए प्रयास नहीं होता है। ऐसे ही उसकी जब संसार से उपरीत रहेगी, एक बड़ा खत चल जाएगा उसका। ये जो शरीर में पेट में आते हैं, नहीं आते हैं, 21 हाथ बताए लंबी, तो कुछ तो रखी हुई है, उनको रखो तो आपको रखना आएगा नहीं। तो तांत वो हाथ है वो करके छोड़ दो, आप सब ऐसे पेट में भोजन करते हैं, वहां तम ऊपर जाता है, उन्हें पछता है, अगर टट्टी पेशाब बनता है तो वे आते हैं, आप से आप खट खट बैठ जाती है। आप समय बैठा हो तो बैठे मुश्किल, आप सब बैठ जाए। ये जो ऑपरेशन करते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन, आंतों को निकाल देते बाहर, उनमें जो सफाई कर देते हैं, फिर छोड़ते तो अपनी अपनी जगह बैठ जाए, तो अपनी अपनी जगह सब बैठ जाएंगे। इसे तो स्तंभ गति प्राणायाम भी कहा है, चतुर्थ प्राणायाम पूरे कुंभक और स्तंभ भी चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थ जाए जाए रेचक पूर्व रेचक और फिर तीन रेचक रेचक पूर्व और कहीं तीसरा कुंभक भैया फूट जाते हैं आजकल फूट रेचक पूर्व कुंभ होता है तीन हुए चतुर्थ होता है जिसमें आप जहाँ है वहाँ है, ना रेतक है ना पूर्क है ना कुंभ है, जहाँ है सद वही चुप हो गए। वो स्तंभ वृत्ति चतुर्थ प्राणायाम होता है, स्तंभ वृत्ति चतुर्थ प्राणायाम है। क्या कह रहे हैं? केवल कुंभ, केवल कुंभ कह दो, चतुर्थ बताया उसको योग दर्शन में। तो इस तरह से होता है, तो वो चतुर्थ होता है। इसी तरह से जागृत में सुषुप्ति होती है, जागृत अवस्था में सुषुप्ति हो जाती है। कोई ठीक ना बेठीक, ना राग ना द्वेष, ना हरक ना शोक, ना अनुकूलता ना प्रतिकूलता, फिर सज अवस्था है, सज अवस्था। ये बात है, नारायण नारायण नारायण नारायण। अब इसमें शंका हो तो पूछो, जिस भाई ने प्रश्न किया उसे शंका हो पूछो। और प्रश्न है, और वो जिसका भाई का प्रश्न है वो पूछे भाई। प्रश्न कोई जरूरत नहीं, समाधान हो गया तो अच्छी बात। वो तो झाड़ू लगाने के लिए है, झाड़ू लगा दिया फिर चुप हो गया, फिर सुप्ति में भी सुनते हो जाएगा। और आप सुनमया के साधन निरंतर, वो निरंतर साधन, निरंतर साधन तो होता है। देखो निरंतर साधन कैसे होता है, ध्यान दे भाई बहन। स्त्री है वो स्त्री निरंतर रहती है कि पुरुष बन जाती है कभी? आप पुरुष हो तो कभी पुरुष कभी स्त्री होते हो क्या? निरंतर रहता है, अंतर पड़ता है। विधवा हो जाए वह कभी विधवा कभी स्वागन होती है क्या? कुमारी होती है कभी कुमारी कभी ब्याही होती है क्या? आप कभी ब्याह हो गए कभी कुमारे होते हो गया? सज होता है शायद ब्याह हो गया बस हो गया। सपने में पूछ लो ब्याह हो गया, पूछो सपने में भी तो उस ऐसे स्वाभाविक साधन होता है, जिसको अपना लिया स्वीकार कर लिया, उसे स्वीकार कर लिया तो स्वीकृति मात्र से वो स्थिति होगी, स्थिति तो आज ही पर साधन होगा। तो उसका क्या होगा कि जैसे आप अपने को साधु मानते हैं तो शौच स्नान नित्य कर्म भोजन जल पीना बैठना उठना सोना जगना किसी अवस्था में भी साधु नहीं रहते हो क्या बताओ? जो विवाहित हो कभी अविवाहित होते हो क्या? इस तरह से मैं साधक हूँ ऐसा विचार रहते ही साधक की स्मृति से समता रखना, राग द्वेष नहीं करना, हर शोक नहीं करना, ये हरदम रहता है हरदम। जैसे पुरुष मैं पुरुष ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण कभी ब्राह्मण होता है कभी क्षत्रिय हो जाता है, तो भूल गए तो भूलना कब होता है? ब्राह्मण पना याद नहीं रखना ये भूलना नहीं है, अपने को क्षत्रिय मान लेना वैश्य मान लेना भूल गए। ऐसे मैं साधक हूँ तो साधना में हरदम तुझे हरेक क्रिया साधक की होगी। अभी तो साधन करते हैं वो साधक साधन अलग होता है। हमारे भाइयों की ऐसी मैंने बात सुनी है, ध्यान देकर सुनना भाई, ऐसी सुनी है कि विवाह करते हैं तब लड़की और लड़के वाले पूछते हैं कि खर्चा कितना करेगा, खर्चा कितना करेगा, तो कभी 50,000 का देंगे, आज तो 50 लाखों पर है, मैं तो 1,000 रुपया दे करता हूँ, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो 10 लाख 20 लाख कहते हैं हमारा हमने किया ही नहीं, 20-10 लाख 20 लाख की बंद और 150 पावे छोले लीलाम होते हैं। और एक विचित्र बात है, लड़की वाले कैसे हैं? सत्संग करने वाले हैं हम कहने हैं। सत्संग तो हम भी करते हैं पर व्यवहार भी तो व्यवहार होना चाहिए, उसमें रुपये होना चाहिए, ये सत्संग करने वाले क्या देगा? सत्संग करने वाले रद्दी, सत्संग तो हम भी करते हैं बढ़िया थोड़े ही करते हैं, 10 लाख 20 लाख रुपया लेंगे तब घर का ब्याहेंगे, सत्संग तो हम भी करते हैं, ये तुम सत्संग करते हो, ये सत्संग कोई काम के नहीं। अरे तो ब्याह में लगाएगा, ये ब्याह में नहीं लगाएगा तो छोरा छोरी के जो छोरी के कोई संतान छूछक होगा, छूछक तो हम क्या लगाएंगे, उसके मायर क्या भरेंगे, छोरा छोरी क्या करेंगे, ये बाबा जी जाते ये सर लाए नहीं। महान महान हत्या है, महान हत्या जी। सत्संग तो हम ही करते हैं पर तो सत्संग पकड़ते नहीं, सत्संग पकड़ लिया सत्संग क्या किया? लड़के जाते हैं सत्संग में तो सत्संगी आदमी मना करते हैं, इनकी कच्ची बुद्धि है सत्संग लग जाएगी, इस वास्ते हम जाते हैं पक पका करके बगल पर बात एक नहीं मानेंगे, सूर भी रोग सत्संग करेगा, सत्संग तो हम भी करते हैं, तुम कैसे सत्संगी हो, वैसे ही हो गए तो सत्संग है, गिरते हैं महाराज परिवार है हमारा, वंश है हमारी, इज्जत है, सत्संग सत्संग कोई काम के नहीं, वजन ध्यान करें कोई काम के नहीं, ये दशा आपके समाज की हो रही है, कितना तिरस्कार है कितना अपमान है। सत्संग करते हुए भी शूरवीरता है कि सत्संग की बात एक नहीं लगने देंगे, और सत्संग सत्संग हम भी करते हैं, तुम वैसे ही होगी सत्संग हम करे जो करो आप, तब आप ये बेटी का ब्याह होगा, सत्संग क्या करेंगे, क्या बता मैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये विपरीत बुद्धि होती है, समझ रहे नाश होगा, बुद्धि नाशात प्रलेश्यति पतन होगा, महान मनुष्यपण से नष्ट हो गए, मनुष्यपणा नहीं रहा, मिनकपणा ही नहीं रहा, दूसरे की तरफ देखते ही नहीं कि सुखी है कि दुखी है क्या नहीं, कसाईयों की तरह है उनका हृदय, इतने रुपया लाओ इतने में अवार नहीं लाएगा तो फिर सूचना में क्या देगा, मायरे में क्या देगा, ओढ़ावनी क्या देगा, बेटी को क्या देंगे, ये सोचते ये आज दशा है हमारे समाज की, क्या होगा तो भगवान जाने, इस बार छोरी को मार दो जल में तो पहले मार दो गलत बात कर दो, ये जब पैसे की तरफ वृत्ति जाती है तो मनुष्य राक्षस हो जाता है, राक्षस असुर। भागवत के द्वादश स्कंध में तीसरा त्याग है उसमें। कलयुग में पैसे की प्रधानता लेना है। ये कलयुग जिनके माथे छा जाएगा उनके हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करेंगे। जैसे भगवान का भक्त राम राम राम करता कीर्तन करता है ऐसे मन में करते हैं। संध्या करेंगे गायत्री जपेंगे तो इधम मध्यम इवम प्राप्त मनोरथम इधम अस्ति विवेक भविष्य पुनर्धनम दियो जो न प्रचोदया असो मया हत शत्रु हरिश प्राणवी ईश्वर माम भोगी सिद्धो मरण सुगी आगे हम जानते हैं क्या ये साधु हम सब जानते सब जानते हैं ठीक तो देव बिहारी के अंदर पूर्णिया जिला में उधर गए थे पैसा नहीं लेते पैसा नहीं लेते रुपया लेते पैसा नहीं लेते रुपया लेते किस रुपया नहीं लेते 10,000 रुपया ला देखने देव दे लाए नहीं ले सब गप मारे झूठी बात पैसा कैसे नहीं लेते पैसा नहीं लेते रुपया नहीं लेते मारो लेते रतन लेते जच नहीं सकती बात ये कोई त्याग भी हो सकता है असंभव बात। हाथ पसारे पांव पसारे पसरो सरो गात इनसे बड़ो रान मानस और कर सुनने की बात कामोपभोग परमा एतावती निश्चिता संसार संग्रह करना भोग होना यही बात है। कहीं जाओ साधु में जाओ क्रिश्चियन में जाओ भाइयों में जाओ बहनों में जाओ क्रिश्चियन में जाओ एक ही बात है। जो है बात आजकल क्या करें झूठी बात थोड़ी है। साधुओं के मन में ये जची है गृहस्थों के मन में ये जची है बहनों के मन में भाइयों के सत्संग करते हुए भी कहते हैं सत्संग तो हम भी करते हैं तुम क्या सत्संग हो अब नहीं करते सत्संग हम जाते बन पक्के हो जाते हैं लग जाए एक बीज नहीं लगे हमारी समझे कहानी आती है छोरों की कहानी सुनी हुई है। एक समार था समार जो वर्षा हुई बाहर से गांव से बाहर से आया तो कपड़े साफ सूखे वो कपड़े कि बरसात में हाँ बरसात में था क्या करता कि छाट पर एक धो बंद हो जाए उधर उधर छाट पर तो बंद उधर जाए छाट उधर पर उधर जाए कैसे लगे समझे इतना तेज हो जो बांध पड़े बांध तू बूंद तो पड़ दिया मैं वहां चला जाऊ वहां बूंद पड़े यहाँ जाऊ कैसे लगे बात क्या थी कि पास में लोटा था बड़ा तो कपड़ा ले डाल दिया मैं उकड़ दी उल्टा हो गया नागा नंगा मैं गाँव ने पड़ गया कपड़ा कि तू में सूखा नहीं कैसे सूखा रह गया कि सूखा महाराज छांट पड़े इधर तो बंद हो जाए उधर कैसे तो? ऐसे छांट एक नहीं लगने थे सत्संग छांट लगे इधर तो जाए उधर उधर रहते तो जाए छांट एक नहीं कोरे कोरे रह जाए सब सत्संग बरसता करते हुए भी कोरे के कोरे सौ वर्षा जल में रहे तो चकमक तो देना आग पत्थर ने 100 वर्ष रखो थोड़े भीतर सूखा 100 वर्ष पड़े फिर भीतर सूखा इस तरह सज्जनों वास्तव में कल्याण की इच्छा नहीं है। कल्याण की इच्छा हो तो सहजावस्था प्राप्त करो स्वतः सिद्ध है उसे फिर जन्म मरण नहीं है प्राप्ति हो जाए परमात्मा तत्व के ज्ञान हो जाए सच्चे हृदय से लगो सज्जनों भाइयों बहनों भगवान में लग जाओ निहाल हो जाओ नहीं तो ये पाखंड ऐसा चलेगा चाहे साधु और स्त्री हो भाई और सब बहन हो सच्चे हृदय से भगवान में लगो तो निहाल हो जाओगे ऐसा सब काम होता है। भगवान के चरणों शरण होने से जो धनी आदमियों के काम होते हैं उससे बड़ा हो तो बिल्कुल विरुद्ध का त्याग काम बढ़िया होता परंतु पहले तो समझा सकते नहीं त्याग कर देखे तो परीक्षा आती नहीं क्या करे बात है ऐसी बहुत विलक्षण है। यो ही विश्वम्भरो देवा सर्वज्ञ भक्तानुपेक्षित है जो ही विश्वम्भर है संसार मात्र का पालन पोषण करते हैं तो क्या भक्त का विरक्त का पालन नहीं करेंगे क्या संसार से भी बाहर है परंतु हम करते हैं इधमल्ले मया मैंने दर्द कर लिया तो मैं इतना लियो इतना फिर ले क्यों ये सब घर का कर्ज, क्यों ये इतना भर के है, इतना लियो इतना ली है, फूल जाओ फूली जो फूट जाओ सी फटके तटके तक टूटे ती है, झाड़ हाथ उठ जाए झटके खटके तो सीखे है। मानते ये बात है, रात दिन भोग करना है, बस पैसा इकट्ठा करना है, भोगे सूर्य प्रसाद। आप क्या संतर श्लोक का है, समाधि श्लोक भोगे सूर्य प्रसाद, भोग भोगना संग्रह करना। इसमें जो आसक्त है रात दिन लगे हुए, वो कल्याण क्या होता है इस मार्ग में जा ही नहीं सकते, वो समझ ही नहीं सकते, उनके बुद्धि पर पटकी पड़ी है, बुद्धि समझ सकते, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उलझ गए उलझ गए, क्या जाने बेचारा। माया रो मजूर बंधु कहा जाने बंदगी, माया रो मजूर बंधु गंदगी को कीड़ो मुख कहा जाने बंदगी, गंदगी को कीड़ो गंदगी गंदगी में जाने वाला, ये जो घूमला होता है ना गंदगी उठाने वाला, उनको बुला सुगंधी वाले मर जाए, माखिया घन तंग करे ना माखिया, अगली बार बैठ जाए लग करे थोड़ा बढ़िया तंग लगा दो, एक नहीं आएगी नदी सब जाए, गंदगी में ना लेगी मेला हो जाए तो मिठाई की उम्र छोड़ मेले पर आ जाए, सुगंधी लगा दो भंड भंड आएगी नजीक नहीं आएगी। इस तरह से भगवत संबंधी बात नजीक नहीं आ सकते। नमाम दुष्कृत नूढ़ा प्रबंधन थे इंद्रात्मा माया भ्रत ज्ञान हासुन भाव माश्रिता, ये बात है भाई। तो भाई बहनों से कहना भी सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, निहाल हो जाओ, सदा के शांति परम शांति परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। इसी जीवन में आप महान आनंद का अनुभव कर सकते हो, पर त्यागा शांति अनंतरम, यू होना चाहिए यू नहीं होना चाहिए, इस पकड़ को छोड़ो, ये पकड़े रहोगे मौज करो अशांति छोड़ेगी आप कभी। एक कहानी आती है, एक ऐसे कहानी सुने, मैं किसी निंदा नहीं करता हूँ, एक मुसलमान का लड़का वो अपनी स्त्री को खोजता फिरता है, उसको पूछा कि तेरा नाम क्या है, कि मेरा नाम तो बदमाश, तुम्हारी स्त्री के मना फजी थी मेरी स्त्री से खो गई, कि तू काये बड़े फजीत सारे पति बड़ी पड़ता है, बदमाश की फजीत साथ रहती है पति पड़ता है, तेरे खोजने की जरूरत बदमाश फजीती होगी, खोजने की क्या जरूरत है, बड़ी पति पड़ता तो ऐसे मरा ऐसे पुरुष पति पड़ता वही आगे फजीती आएगी, फजीती स्त्री खो गई तो तू चमक रहो, बदमाश कायम रहना चाहिए। नारायण नारायण भाई तुझे भोगी आप रात भोग सगले, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, नरक तैयार है बढ़िया, भगवान ने बताया पतंग नरक अशुचो, भगवान ने नरक का भीषण दिया अशुचो, शुद्ध नरक कौन से है, नरक अशुच नरक में अशुद्ध नरक हम पढ़ते हैं वे, शुद्ध नरक कैसे है, अशुचि कहने का शुद्ध अशुद्ध नहीं है, महान घोर यातना में इंदर उसको अशुचि नरक कहा है, यानी अशुचि नरक अलग होते हैं, घोर नरक में परसी कुंभी पाक मोटा खूनी मोतिया, ये मोटा खूनी है। नारायण नारायण नारायण, और कोई बोलो तो बोलो भाई मुझे, अब देखो अब भाई शेर जी एक बात कहते थे, शेर जी ध्यान करने के बैठे हो तो बाहर निकाल सको, क्या करना है कुछ नहीं करना है, क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए कुछ नहीं, क्या करना है कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं चाहिए, ऐसे आश्रम में बैठ जाओ, बैठने में वृत्तियां आवे तरह तरह तो अड़ंग बड़ंग स्वाहा, अड़ंग बड़ंग मंत्र है, अड़ंग बड़ंग स्वाहा, अड़ंग बड़ंग स्वाहा, तो अब हमारा मंत्र आता है, सब इतनी बातें हुई अड़ंग बड़ंग स्वाहा, सदा नित्य निरंतर मौजूद रहता है उसका नाम परमात्मा है, और मौजूद नहीं रहता उसका नाम संसार है, इतनी बात। हर समय हर अवस्था में हर देश में हर काल में हर वस्तु में हर व्यक्ति में हर एक परिस्थिति में हर एक घटना में जो सदा नित्य निरंतर मौजूद है उसको परमात्मा कहते हैं और बदलता है उसको संसार कहते हैं। वो मौजूद है, मौजूद सदा है, जो प्रत्यक्ष सदा नित्य शुद्ध स्वतः सहज सहज सिद्ध स्वतः रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले गोविंद गोपाल की।